तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मेरा दिल अगर कोई दिल नहीं, उसे मेरे सामने तोड़ दो, उसे मेरे सामने तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा जिंदगी, कभी मुस्कुराई थी प्यार में, मैं ये भूल जाऊंगा मेरा दिल कभी खिल उठा था बाहर में। जिन्हें इस जहां ने भुला दिया, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो, मेरा नाम उनमें ही जोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए। चाह में कभी हो सके न किसी के हम, तुम्हें अपना कहने की चाह में कभी हो सके न किसी के हम। यही दर्द मेरे जिगर मुझे मार डालेगा बस ये गम। मैं वो गुल हूँ जो न खिला कभी, मुझे क्यों ना शाख से तोड़ दो, मुझे क्यों ना शाख से तोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। मुझे तुमसे कुछ भी ना चाहिए।